نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا خبر دا دنیا دا اسباب شروع چه دا دنیا دا اسباب زائد ہے آخرت کی بھی اسباب نشتا ہر کار ڈارک دے بغیر دا اسباب نہ دے او دنیا کی سمرت چه دے انسان کارونه دیو ضروریات تی دده ده ذات سره تعلق ساتی اغیر پارا اللہ اسباب پیدا کری چه انسان با اغیر استعمال کوي اغیر با پریک دینا اغیر با یہ رینا خب اغیر با اعتماد نکوی اعتماد با صرف دا اللہ پا ذات باندے کئی چکو ان کے او پیدا کو ان کے او اثر اچو ان کے پہرشے کی تا صرف اللہ دے او اسبابو کی سا اثر نشتا سا تاثیر نشتا صرف دا دید پار استعمال کو چل اللہ رب العزت را لی گلی او امر کڑے دے باقیدہ انسان تا سر دینا چاکار اللہ بغیر دا اسباب نام کولشی اس سبب دے نئی او اللہ رب العزت یہ کولشی علا کل شین قدیر ارسبان دی قدرت والا دی نو پارسبان دی قدرت والا دا مطلب چه اسباب تا عجت نشتا بس کل چه ارادو کی دیو کار نوائی اغیطا چه کن فیکون نو کل چه اللہ رب العزت پاکی اسباب راوستی دی او باقیده انسان تا حکم کرده دی چه تبا دی نکار اخلی تبا دنیا کی خپل وقتو خپل ضرورتو و دی باندی حاصل ای نو بس داغی ضرورت شن سره دې نه چری کې څه خاص تاجر او د ثواب یا د عذاب او د سزا څه خبره هم نشته ده. ولیکن د الله رب العزت کارونه او د الله رب العزت امرونه او حکمونه چي دي هغه ټول دی او قانون د لاندې دي. هر کار د الله په قانون باندې دی، به قانون نه دی، بی اصول نه دی. او کله چې چا به قانون کار کړی دی، بی اصول کار کړی دی، الله رب العزت ولا تنبیه ورکړی دی چې استاد شان سره دا لایق نه و. تر الله رب العزت اسباب پیدا کړی دي او تداغی ترک کئی معلومی چی تدا اللہ حکم نمانی کنو. دیر بے حدا و بے انتحامی سالونا اللہ رب العزت پل کتاب کی ذکر کری دید پارا چی دا انسان جن با پتی دنیا کی دا سباب ہوئی. اغی مثالونو کې د موسی علی السلام حال دی، اغی کې د حضرت مریم بحث دی او بیان دی، ثم اغی کې د حضرت زکریا علی السلام بحث دی چې دا ټول واقعات ذکر شوي هو دې لپاره انسان ته ذکر کړی دی د خپل اسلام طریقې او پیژنا، د اسلام اصول او پیژنا، د اسلام نزان پورا واقف کا. مولا رب العزت پر پار کار کې خیر او برکت اچي. تو کې چې د الله حکم مانی دا او تابعداري کوي، پابندي کوي، ناو بطال داغی عوض در کئی خام خام یو پلس بانده سمر چیز اللہ خوخشی. بغیر دو او ملائکونا چیز آغی پا حال بانده اللہ خبر ده، شاید چیز آغی ضرورت نی دی سیزنو تا. انسان چر سمر اوچت تے کامبیاء کرام دی فاغیم پخپلو بیاناتو کیوائی دا سے چلذی خلقنی فہو یهدین، ما پا آغا ذات باندی یقین و ایمان راوڑے دی چیزے پیدا کرے ما آغا ماتا دا دنیا دا زندگی لارے و طریقی خی او زی خبر کړم دار سره. والذی هو یطعمنی و یسقین، زه طعام ته محتاجم نو الله راکئ، زه اوبو ته محتاجم نو الله راکئ، پیدا مرستو فهو یشفین، کله چې بیمار شم الله زما شفا کوي او علاج کوي. د شفا نسبت یې الله تکړه، څنګه د الله صفات دي. ولیکن انسان د خپل بیماری او د مرض لپاره د علاج کوشش کوي کنه، کار قسم علاج خو بغیر د دین نه پاتې کیږي. د دوی مواری دادا چې دې با د دوایې کوشش کوي. ذکر نبی علیہ السلام ویلو، ما خلق اللہ دان الا خلق لها دوان، اللہ چې څنګه مرض پیدا کړي دا سه ول علاج پیدا کړي. دا سه مرض په دنیا کې نه چې داغه علاج الله نه پیدا کړي. خامخا وای اخو بده انسان کمزوري چې د علم نشتا، د د پته نشته دی دې وخامه خاوي چې دې مرض علاج نشته دا خو د خپل کمزوري دا خپل قصور دی او د علم کمی دی په دې کې نور د حدیث نه معلومیږي چې هر مرض لپاره الله علاج پیدا کړي دام په اسبابو کې راضي کله رب العزت ته یو پیغمبر ته وی چې ته بیمار شې ډیر وګدبې ماری دې تیر کړه ایوب علیہ السلام ته وی خو بیا مو یې چې نا وجد نا او صابرا کشپارس کالاوا او کدولس کالاوا خلای مونږ د ذخلینا اوف قدر نه دی اور دې دومره وخت کې دې تاسو صابر ویل شي کنه چلای ما ولید کنه ایوب علیہ السلام ډیر صبر نا کو دومره وخت دی ماره کې او چری فریاد نو کړي زرګې نو کړي لکه دا ټول په بی صبرې کې حسابي نبکه اگر کته دا غیزه پاره باندې عذر پیش کړي چیرې ډیره سخت ورا باندې و ځان نیم پوښوي نه ځان چې نه پوښوي هغه ته مړی بیا کنه چې ژوندې خو ځان پوئېږي کنه چې په داسې حال کې د انسان د خلینا هیڅ قسم د فریاد نه کوي الله چې دا غي علاج کوي نو دا سیم کولی شو چې بس هغه ډو خبر نه وي نیسې خړلې وي نیسې سکلې وي الله وته وي چې قم پاسه روغ موټي او هغه چې ټوپ کړې وي ساداري پوغا چولې چې زکه له بیمارم نه دا څه چرینه دي شي الله رب العزت وتوي اركض برجلك اركض برجلك اي ايوب خپوها په دې زمکه باندې یا زمکه وها په دې خپ باندې یو شی قران کې دواړه قسمه راځي هذا مغتسل بارد و شراب دا بوچ روزی دا مستاد ظاهری بدن دا پارا علاج دے بدن باند بے واچینو چی کم زخمون دی کمی غوخی دی اگا بجول شی او سب اس کے نو چی کم دن پا بدن کی زخمون دی او دردون دین آغا و پی خشی ایوب علیہ السلام اسی خنشو کنا گورا خدای اسی خکولشو ونا دا اصول دی کنا امت تا تعلیم ورکی چکوار اسباب پری نده دا اللہ تاصل درکلی یا پیدا کلی نبات چې څنګه غو بواچولې په بدن باندې ویس کلی روغ موټ شوم خو بغیر د اسباب نه نه پیغمبر دې غوړې ښا کني چا ویلو چې ګوره یو په الله رب العزت بل په لدا غور ډیر محبوب پیغمبر دې اړي روغ د بیماری تیر کړی دا نو بس پکار دا چې یو بوته مجت نه وي غسل ته مجت نه وي اسکل ته مجت نه وي بلکې دا سه ویلې وی چې ځا کون فیکو نه دا سم دی ویلې نو دا ځکه چې رستو خلقو ته تر قیامت پورې دا سبق پاتې شي چې څه باندې کینه اسه کینه اصل د مسلمان کار نه دی اسه کینه اصل په ګټ کې کینه اصل وظیفی کولو دزان نسادر چاپی رول دا دی یهودو طریقه دا اگه ظالمانو دا چل کرو و دی امت که دیر خلق پا غضب اختکو دیم بزیوالا نقاب واچو لکد خضو اگو تنو که کین هستو سو کل ملاقات لنو شتلی نمبر با اخلی وقتی ولی جب سویم ورد با دی نمبر رازی تا دی یهودو کار دیخوا مسلمان لسا پا کار اب یا مسلمانانو که جزان تا عالم وی زان تا لوی رئیس او شیخ وی مگر لسا پا کار تا تخوالا رب العزت دا سندی ویلی چستا د پاره د يهودو په دي طریقه کې یو ډیره خيسته نمونه ده ګټ کې کینا حدیث ته توکل ویخه بس وی چې لاواله چا توکل وکنه دا غزه څه شي کمه ای دوه ګوتې سره نوړلی او خسر سرخوري وای دې د مخلوق په دي جیبونو اعتماد ده لوی شرک دی ته وی ښا دا لوی مشرک دی ګیدړ ناشته وټکی ته د خلکو په جیبونو اعتماد دی ولې چې څوک زی نو اسه نزی کنه ښا او د دېم د عقیده ده غلط چیر دا ډیر پاک سره دی شپار وزد اللہ پا عبادت کی مصروف دے چه دوارا توکی کنا او دا دپا دوار باندے رنگ شما زبیا منزاو دستا مجد نشتا دے شیطان دے خواه یو تا یو سو یو بل تا بل سو یو تا یو سو یو بل تا بل سو لوی جال لیا خورکڑے پا دی مخلوق باندے خواه سوک پا یو طریقہ سوک و بل طریقہ را گیر کری او ده ذکر آگیر کلی دی چلی رب العزت ویلیو چی گوره قرآن مپری ده پا دیو ده شیطان نبچ کی گئی ده یو وصله ده ده یو بم ده ده توپ ده پا دیو ده شیطان نبچ کی گئی اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعلى ربهم يتوكلون د شیطان زور او غلبه نشته په چا باندې چې مؤمنان او په الله باندې اعتماد کوي او توکل کوي انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون د غلبه او د زور او د حکومت پا خلق باندې چلیږي چې د سره محبت ته د سره مینا ده پیژنې نه چې دا څوک دی او د الله سره په صفاتونو کې شریکې نه بس د پاغه ځای کې بیا سم حکومت یې کنه په خلق باندې قسمه قسم نخری پکې لبی پکې او په خپل قابو کې ساتي چې ورزه تاسو هم نا کار وکوي نا کار کوي چې پیغمبر یې نه دې معاف کړي دا غن نن دې رستو شوی دا غن نه حیا نه دکړي ایوب علیه السلام کنه ځکه خزته ول سویلیو کنه ځان یې د طبيب په شکل کو لوی غټ به کې چولو پاره کې قسمه قسم حکیمی د جوړو بوټو د انجی بوې بته ته د مملای بوې بته ته ویژه طبيب یې ما ټول خلکو علاج کومه ګوره او د دې علاج خوړو سکار نه او نه سغواړ ما فی سم نه واړم دوای پیسې هم نه واړم فی سبیل الله هو دوره ده چې دې جوړ شي نو دوره دی وی چې دا د جوړ کړم دې طبيب سیبو یو ته دا ویل اځم قول لار چنا تما په نوم دی اوس خیال لکی دوغه ته زه دا کار وکړم او چانه سوال هینا نو زه ایوب علی السلام ډیر غوسه شو او سوګند دی وک په لې خزه ته وی چې زه به تاسو لګزارم که چېرې زه جوړ شوم کنه هغه ته ګنا نه هغه څه خبره چې دا طبيب دی که حکیم دی که څوک دی کنه هغه څه خبره هغه ته پته وي چې دا شیطان دی دا خبره به اوري دا لعنت به پی ویلو خیری به او تکلی وي هغه ته علم نو اوس ګاله رب العزت هغه ته پر عذر راو لیګو ایوب علی السلام ته وی وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس واخلا پلاس باندې او جارو د سلو ډکو نو گزار ور کپاغي باندې او ستا قسم به پزای شي بس واس یو کړنو هغه بچو دا قران خصوصیات بیانې ښه د انبیاء خصوصیت ته د بل چا د پاره دا حکم نشته په اسلام کې چې غدا سی او غلط کارو کې او پاغ باندې اتیا کوړی لاګو کیږي د قانون په جوان دی او خلک کوئی چې دا سکه توبه او بډا سره کمزور کېو گزار عمر کنو مون بسوای چې راشه د سلو ډکو یو جارو جوړکه او دا بوډا پیوای یو گزار نو بس دی ود سزا او د حد نخلاص شي او وړي راخوا خدا د بل چې په حق کې داس نشتا کمریو کچوي خو اسلام چې کم قانون دی او دفاع دا نو هغه دفاع په جاری کی کنه شیطان څوک نو اپ کوي وره دی هر چاله راضي او دا کسي او تکي نو خو پیغمبر او الله رب العزت او توحي وکړه بچي کو لیکن دا وسني خلق وسوک بچ کوي نا شیخان صاحبان چناس دي اپيري مور دي جوړ کړی دا شیطان خلق دي کنه ها اغه ځان له پپنیانو کې هم یې جنټان نیولې دي چې هغه دومره کار نشي کول لکه دی چې کوي دا غزه پاره ولي ښکارا قران او سنت الله رب العزت حضرت مریم ته وی هغه وخت کې چې کلی عیسی علی السلام پیدا شو دنیایی کار پکې راغی بولی اولاد تا خو دنیایی شی دی کنه الله رب العزت و توی چې ته هم د دنیا یو بنده شوې نو ته هم چې خپل رزق حاصلې نو اسباب سره به حاصلې هغه تعالی چې په خوا په ماشوم والی کې میوې راتلې غیبانه نا جدا وختو هغه وخت کې ستا اسباب و تاجت نو وس به د اسباب او تاجتی نو هغه اسباب د دې چې وحزي الیک بجزء النخلته تاسو رې چې خوا کې د کجوري یو څنګه او ډکه د کجورو لیکن هغه خنرا پریوزي نو وحزي وی سانډا ځانته او سانډا تساقط علیک رطبا جنیا رب ری بابا سی پتا باندی کجوری تازہ تازہ اسے نشوی رب ری ہوتے تا گران کارو نا فاللہ رب العزت منتخی چی ون بس انڈل واری سانگ بس انڈل واری بے دین نکی کینی بنا دا اسباب نو خام خاکار اخ لکھا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے اللہ علیہ ڈیر معجزات ورکلی دی لیکن دا غوم چی ضرورت شو قوم تنو بو گختی پا سحرائی سینا کی اللہ نے سوالو کو چی اللہ قوم تگے دے ہو منگا خوادت جو لوگو تند سرا لیکن دا قوم نہ دے عدتو بنی اسرائیل ډیر نازک قوم دی ملان ابو العزت و توی چې انذر بعصاک الحجر اس خو بن راوزی چې ته بس کلمې وې چوف به کې نو به برابر نه گزار به واړی انذر بعصاک الحجر وها پخپلام صاحبان دیو کانے وچی ویوانو دولس چینی تراواتی اسبابو که اللہ دیر برکتا چولی کنا بلزے کرا گیر شو مخیطا دریاب دے ورستو فرعونیان دی موسیٰ علیہ السلام سرد اخپل قومنا را گیر شو اغیو تا فریاد کی چیا موسیٰ انا لمدرکون اے موسیٰ علیہ السلام منگا خورا گیر بد بد را گیر تا تلار نو معلوم دا خلار ندا مخیط دریاب دے موسیٰ علیہ السلام وی چی گورا اللہ شتے کنا اغب منگ تلار خی کنا اغسر اڈیر اسباب دی وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر من وحي وكلا موسى عليه السلام تا چبید گزارنا نکیگی نووها پام صاحبان دی دا دریاب تیمم نبود گنج خدا بود امسان واسم بلاو اسل بیرا پر خودا نجو دریاب او ندول سلاری پک جوڑ شوی بغیر دوالو نه الله نشو جوړولې ولي خدا تعلیم وکنه چې اس نه چې دغه سکینی اسمان ته خلنه نیولی چې اوس به الله رزق را پرې باسي پک نه نه دا غلط شي يهوديانو مذهب دي چې ریوي کینه رزق ورازي کم زینه من عند الكريم کریم بس اوکسیټونو اگر دا کورا بولا رات لن اے من عند الكریم خدا سے نراد انبیاء تا نظر آگلی اولیاء تا نظر آگلی اللہ تا حکم کردے باقیدہ داود علیہ السلام وگر زیدو پخپل وقت کے او پخپل دور کے پا بدل جامع کے او تپوس بے قودار چانا چکے پا داود فیکم داود علیہ السلام سنگ بادشاہ ہے سنگ خلیفہ دے ہر چاہ بہوئی توی چھ نعم الخلیفہ تو بہتر یو رضی گردی دو تپوس بے قدو تنونا آغیو توی چھ دیر بہتر دے لیکن یو کمی پکشتا اگر دا دے چیز بیت المال نے خریم دا کمی دے کنا دا بیت المال نے خری دا نا چی بیت المال او خور سرد سلور وارو تونا بس خوراکو دا آغا سلیو نسوالیو کہ جی اللہ مادا دین اخلاص کی مال اس اسباب وګوري او سو طریقه او ذریعہ وګوري چې زما روزي د خپل له سوشي دا ډیره پاک او ډیره حلال ده. ملانه بولې زتوی چې صحیح سوال یې وکم ډیر بهتر سوال یې وکم. نما ول منظور کو وعلمناه صنعت لبوس لكم ما وتاز زغرو جوړو ل چلو خو چې کوم جامه په جنگ کې پکاريږي زړه تاوي هغه جوړاوا نو د خلق به هم فائدہ کیږي ځکه د جنگ سامان به پیدا شي هغه به په جنگ کې یو مجاهد د وسلې د گزار نه بچ کیږي که په خوا په غشو په نیزو باندې نزغره کې غشه او نیزا سر نشي کول او ته ویلو چې جوړی خدا ډیر ناشنا شه دی لار څوک نشي جوړل نه دې کارخانه شته. معجزه د داوود علی السلام وعلنا له الحديد ما ولا وسپنا پلاس کې نرم کړه لکه د ممباته په شانتي ان عمل سابقات چې جوړوا پلنی پلنی او کلاو کلاو زغری جوړوا وقدر فی السرد او په دې کلو کې اندازه لګوا چې نډیر کلاو وي چې تیغ پیرانه نوځي او نډیری تنګی چې سړی پکې پاسې دیو کې ناشته نشي وقدر فی السرد اندازه کوا وعملوا صالحا اوس به عمل قبلیږي چې رزق د خپل لاسو شو او د خپل خدمت شو او د خپل کار شو او د خپل خواري شو او د خپل مهنت او د مشقت شو نو عملوا صالحا بیا عمل تا ګوره کنه چې قبلیږي کنه قبلیږي. چې قرآن او سنت تا ګوري کنه نو صحیح خبره ده چې د دې دنیا خوار خلق د آخرت مالدار دي. دا چې دې دنیا کې منډه او ترلېوالي اوازونه کړي په کوسو کې چې په دور کې لو ده د دې خلق مزدوري او رزق ډیر پاک او صفا ده. الله دې ول توفیق ورکړي چې مونږ او د 15 وخت کوي نو بس په لاړو سختی نشته دی بیا ها خبره خټوله د رزق ده چې دې تعالی او تا غلط شی لانل شي که یو ساس کې بګي د پلیته او شنو ټول تعالی او بګند شي بیا چې تپاکي لوخه خو نه دي چې کنګالي کې کنه نو دا ډیر بختور خلق دي مون و ته دعا کو چې الله تاسو له په دې خپل مزدوري باندې صبر او تحمل درکې او الله تاسو په زړونو کې چرې د دنیا دوره محبت نراولي چې هغه خپل حلال کار او حلال مزدوري او د لاسو خپل خدمت پرې دی او لیونی شي. نبی اسلام ویلو عربو ته چې زه په دې نه یاریږم چې تاسو کې او بیا شرک راشي نه د شرک جنازه ووته په دې یاریږم چې دنیا بډې راشي مالونه به زیات شي فتنافسو فیها تاسو به ورپسې سمور نه نوځې نو بیا به د کار خراب شي داسې مه کوئ په دنیا سره دوره محبت مه ساتئ چې هغه خپل دین پې پرېږدی او ګوره دې خلکو ته که نه تا به مانځله نه پرېږدي ته وایي که ما سره ډیوټي کې که نه دولس ګنټې مانځله به نه ځې وای زه کافر سره ډیوټي نه کوم زما رزق د کافر په لاس کې خو نه دی ما ته څه پته وه ستا خو ښکرې نه وې که نه ما ونه پېژندې دا خو کافران دي دې ته د مسلمان په نظرو نه ګورئ چې اوسله ښکارا ته توي کنه نو تبا پالا باندې اعتماد ساتي چې او ننو فقیر ته ویو ورپور نو سلو ته کولاوي دا څه باندې کوي ورته انو به داسې کوي چې ډیر خلک راغې پنا چاره کوي او پریشان کوي زندگی به تنگ شوه او سلک ټکی موکی د کړیو نو بل کار شو روکو سنی پر خودی ترگو پوری بل پینو کاپی راو آغستا او اعلان اوکو یہ چاسو ضرورتی نو تعویز شتا آسان کاری اومن تو زکر دو اگران کارو چی تما چاو کلاشن کو بوسر او پنرے گلے کی وناستو اجه څوک بتون چې نه به موبایل اغستو چې نه ساو ګران کارو او دا خو آسان کار په خپل بدل راځي دا جهنميان دا کار نه دي دا اسباب نه دي اسباب الله رب العزت چې کوم خولي هغه د اخکار دي چې مزدوري ده نوکری ده تجارت نه دي صحیح حلال کاروبار دي دیتا اسباب ویلش نو تا تا وڈیر خلق وائی چی پرید مڑا پا لوان توکل کوا اللہ رازق دے ویز دا زمون مذہب ندی دا ختاما تا دی یہودو خبر اوکڑا تا دی اسلام ننی خبر چی اسلام کی دانشتا دے اسلام داوی چې توا خواري کین نو بیا وای چې الله ته پکې برکت اچي ما خو خواري وکړه ما ځان وکړاو ځان مې خلی وستیم ځان باندې مې خاوري نو الله ته پکې مال خیر او برکت واچي دا به وکړ او چې تا ته وی چې پریده نو وای دا یریګم په ځان باندې چې کفر ته بوالم ولي الله اسباب بیان کړی چې دا شته دي ستاسو رزق دروازې دي رزق خاصه نه راځي په دروازو راځي او دغه دروازې دنیا کې چې خلکو چا یو لار نیولې چا بل لار نیولې ده دا خدای به نشته چې ګټ کې کینا نو خلق وتعالی راوړي دا خو چل جوړ کو خلق اسی چال ولی نراوڑی دا خو بدازه که او سره خرگاڑی پریدی ادغا ده وکینی چه دمال با خلق راوڑی ولی خلق لیوانه ده اغیبا علا تال راوڑی چه تک کمی سگت که او دا بوره ام رجیب پا که جوڑ که بخوا پیرانو جوڑ کلیو که نا او تصبیر آوالی او ہو کیسا خوبا کہے کنا نو دا خلقو بے اعتماد پیدا شی چیر دا خو دا اللہ ولی دے خوش جواندے ولی میں امنتو او بتا سر خبری امن کئی کنا ولی زن بدرنی پتا باندے دا او گورو شیطانان دیتا ہوئی کنا نو دا لباس چې جوړ کو د دین په رنگ باندې دا د الله دین خرسي چې قیامت کې و بیا د خلق دی ته وی چې انکم کنتم تاتوننا عن الیمین تاسو مونږ ته په دنیا کې په دینی رنگ کې راتلې یو دنیا وی رنگ دی هغه جدا رنگ دی او چې راځي نو خلق به ته وی چې لکه جمعی روز دا جامعی بدلی که گواری خواب پدی جامعو که منزو نکی دا دنیاوی رنگ دی نوی بچه تا خو دا دین جامع آغستی وان نمونگ در بانده اعتمادو کن مونگ در بانده دا دین اعتماد کو، د علم اعتماد کو، د بزرګۍ اعتماد کو. او حال دا چې دا جامه تا د دوکې د پاره اغوستې وه، ځینی رنګ څه ته وایي؟ ځینی رنګ دې ته وایي چې څوک متمم سیب شي، دا یو رنګ دی ځینی رنګ ښه دی اوس د خلقو نه راټولي اجدل ته کارونه شین بیا به ورپسې بار ځي ویزه به کوي او ځان سره به نقشه اوسي د مدرسې هغې کې ماشومان پنور کینولي په خاورو کې چې دا سره هېڅ اسباب نشته. تا باندې څه بوجو ځان به خپل کار کو که نه تا ته الله ویلي چې ماشومان را جمع کا. نو یو دا دینی رنگ دی ښه دینی رنگ څوک مدرس سیب شو نو هغه کېناستو نو لولول کوي نو خلقو ته ښیي چې ګوره ټول ورځ مصروف یم آخر زه مار یم په خاورو به پایم که څه به کوم. څوک پیش امام شو نو هغه خواړو څه ته سمېږي نه ولي پنځه وخته مونځ کوي د چا به د نکاح ضرورت یې د چا به د بانک ضرورت یې او د چا به د تعویذ ضرورت یې د چا به د ختم شریف ضرورت یې. څوک به بیمار شوي نو د دې نه خوړو خلاصېږي نه چې په یو کور نه راوځي نو په بل کور به ورنه نه وځي. دا ټول د خپل کورونه دي که نه نو بس دا هر څه چې د خلقو نه دینی رنګ دې ته ویل شي پټکې دې والو او ګیره دې مانګز کړی و او دا د ملکو کلمې زده کړی وې د دې لپاره چې د خلکو په ما باندې اعتماد پیدا شي. بیا چې زه سویم نو هغه بکی را لکنه که زه ته ویم چې ما له دا کور واخله ما له دا نو ارس بکی را لکنه. دا ټول دینی رنگونه دي چا د ځان نه پیر جوړ کړی دینی رنگ لوی لوی جامع او لوی لوی زلپی پریخی دی او سترگی دا سکلی چی تبا ویچی دا سخمون نشو کولی دی سترگو سر دا چل چی دا دو سر سکلی دی کنا تو وقت دا او خلقو باندی رو بچولی دی نوری ام و تصویلی چی گوری کز ما پا دا وکی ام قضایو کلنو بیا با ام خیر نی خلق یې رول لري کنه. او خلقم د عقل نکار ناخلی څنګه زموږ خوا کېلته یو کلی شر دروته وي هغه کې میاګان دي هغه له خلق راضي څه ده پاره چې ماشومان نه وي هغه له راضي. زمون یو مرګره په سکول کې د آل تماشټر وکنه بدلی شو و موحد خو چیر زه ته دین خپل مطلب د فرض ناغوي چې پاره می اگانو کې تل سکور داسې دي چې په یو کې ماشوم نشته نو یې خلقو دا غي خپل دا حال لے. او تاسو دې د فرض دی چې زمونگا ما شمان پیدا شی دا خطاتو لی اللہ دا عبرت تا پاری و مقدر دا قرآن کریم باز دا یونو کی اشارہ کئی چلانا بلعزت دا خبرہ دا شک پا لہجہ کی کئی چکچر راشی تاستا زمان طرفنا ہدایت نو کچر راشی دا خود شک خبر دا وی دا ولی دا سی ہوئی وی دا زکه دا سوی چه کرا نشی نوم ضرورت نشته زکه چه ما انسان لعقل ورکڑه ده وزی پا عقل بانده زمات توحید معلومو لشی کن کتاب تاجت نشته فاللاوی نا زکر آلیگم چه عذر نپریدم کن خواب بیا با قیامت کوی چه اللہ سنور آگلی نو نور چه انسان الله پیدا کرده ده عقل والا ورکڑه ده وزا عقل کافی ده دیده پارم چې دې په خالق او مخلوق په جنریشي دې په خدای او بنده د دې امتیاز کول شي کنه چې بندیان ځان لکار د خدای توپ ځان لکار دي بندیان چاله واړ ور کول شي بندیان چاله مال ور کول شي بندیان چاله صحت ور کول شي مرض لري کول شي عقلم پدې کې کافیو الله ډیر احسانو کو چې سره دا غي نظم راځي او شان کتاب یې نازل کو ولی هغه بسوک راخلی ا کتاب بسوک راخلی او سوک به زده کوي لاری تا خو واخ نشته د قران هغه نور کارونه ضروری کړی دي انور علمونه مخکې کړی دي انور کتابونه راغستې دي لاغي ضرورت ته د قران ضرورت نشته وای ځان سره دې بد وکړو مون سره خو نشي کول ځان سره دې بد وکړو دې پسې بارمان کوي بیا چې دا ما سزان په غضب اخته کړو ما له خو هغه سو فائدہ را نکړه ځکه د موت په وخت کې د قران خبره ده په قبر کې د قران خبره ده په حشر کې د قران خبره ده هر ځای چې هلته نو بیا په هر وخت کې ارمان کوي نو ولې دې د الله د کتاب سره دښمنی ده اواز در باندې بد لګي دا لوی بدبختی ده د دې وجه نه انسان پټیر او مختلف او جرمونو کې او گناهونو کې او گمراهو کې پروت ته چې قرآن ته اشاره کړی ده دا یو جرم دی ها او چاله چې الله توفیق ورکی هغه ډیر د مبارکه لایق ښه هغه د مبارکی ورکول پکار دی چې دا قرآن را واستو تا قرآن شروع کوم لګ لګ وایا بوج در باندې را نشي ولی دین کې د دې خبره ډیر ضرورت ته چې په خلکو بوج مراولې غوري ګوره صحابي دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه صاحب النعلین وتویل شي چې نبی علیہ السلام پسې به همیشه په هزار ګرځاو هغه سره به همیشه لوټه ګرځولا هغه سره به امسا ګرځولا او نبی علیہ السلام وی چې او کمره ده د علم نه ډکه ده عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هغه به صرف د جمعرات پر ورځ باندې صحابه ته بیان کو هغه وته وی چې هر ورځ کوي را هر ورځ کوي هغه وینا مخافت الصامت هر ورځ ځل کنه کوم چې تاسو به تنگ شئ او مخلوق تنگول ډیر لوی جرم دی بندیان تنگول ډیر لوی جرم دی اگر کدا دین دی نه نه نه مخافت الصامت حدیث کې راځي دا ذکر نکوم یو جمعرات او بل جمعرات بکوم خلق نه تنگوما نو دین خدا ته خبرې دی د الله تعظیم او مخلوق باندې شفقت باز دا دو خبری دی اللہ توفیق را کی چدا پا عمل کراولو و آخر دعوانا